W miastach wakacje to zazwyczaj czas wielu remontów, które powodują duże utrudnienia. Pasażerowie komunikacji miejskiej często zmuszeni są do przemieszczania się transportem zastępczym albo do wielu przesiadek. Niektóre decyzje mogą jednak dziwić, o czym więcej nasz reporter. Wiele zmian czeka mieszkańców dużych miast. Ruszają wakacyjne remonty, a o tym dlaczego właśnie teraz mówi Aleksander Kierecki, redaktor naczelny portalu transinfo.pl. Wakacje to czas wielu zmian w infrastrukturze drogowej, to zarówno w ramach inwestycji już realizowanych, jak i doraźnych, co oczywiście wynika z tego, że mamy mniejszy ruch pasażerski, mniejszy ruch drogowy i jest to idealny moment, żeby po prostu przeprowadzić pewne inwestycje, które przy normalnym ruchu byłyby niewykonalne. Przykładem może być metro warszawskie, które właśnie rozpoczęło szereg prac na stacjach oraz pociągach. W lipcu wyremontowane będą m.in. schody ruchome w centrum i wymieniona zostanie winda na Marmoncie. Trwa również dezynfekcja i czyszczenie wagonów podziemnej kolejki. W wakacje zazwyczaj nie kursują też niektóre linie. W Olsztynie nie pojedziemy na razie autobusami 303 i 309, a w wyjątkowo rozkopanym Poznaniu nie dojedziemy tramwajami do Górczyna. Ale czasem remonty mogą być tylko wymówką. W Krakowie z tego powodu zawieszono oblegany przez pasażerów tramwaj linii 14, mimo że na jego trasie nie prowadzone są żadne prace. Chodzi o to, że te remonty są, ale one nie dotyczą tak naprawdę linii 14. Jacek Mosakowski, Platforma Komunikacyjna Krakowa. I cała trasa jest przejezdna. Tutaj musimy przygotować się na to, że musimy się przesiadać przez jakiś czas. Sebastian Kowal, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. Ponieważ pamiętajmy o tym, że jak sama trakcja, jak i sama przepustowość skrzyżowań mają swoje wytrzymałości. W momencie, kiedy dalibyśmy tą linię numer 14 na Aleję Pokoju, to możliwe by było to, że dochodziłoby cały czas do takich sytuacji, gdzie wszystkie tramwaje by stawały, ponieważ zasilanie tych tramwajów pod stację trakcyjną po prostu nie wyrabiałaby. Myśmy to przeliczali, tutaj ważne są liczby. Obecnie przez Aleję Pokoju właśnie od wczoraj z powodu tego remontu na Mogilskiej każdą stronę kursują 24 tramwaje na godzinę. Więc z 14 utrzymać łącznie byłoby 27. Urzędnicy mówią, że to już jest za dużo, więc myśmy sprawdzali, jak tam około 8 lat temu był remont Mogilskiej, też właśnie wszystkie linie jeździły przez Aleję Pokoju tu blisko rok, to tam właśnie spokojnie jeździło 27 pociągów na godzinę, a na odcinku od Ronda Grzegórzewskiego do Dąbia nawet 30. W Toruniu mimo zmian w komunikacji i oddania we wrześniu nowej linii łączącej centrum z północną częścią miasta, tramwaje dalej będą kursować rzadko, bo w godzinach szczytu aż co 20 minut. Czyli tak, rozkopią i zostawią, o zdrowy rozsądek przy planowaniu remontów, czyli, no proszę państwa, o coś, czego nie ma, pytał Bartosz Bielecki. Jeśli chodzi o państwa spostrzeżenia w sprawie remontów i zdrowego rozsądku, 2:02 i 7:03. 13 minut po godzinie 17:00. spokojniejsza noc we Francji. Służby porządkowe zatrzymały 72 osoby wszczynające burdy lub dokonujące podpaleń, ale to prawie 10-krotnie mniej niż jeszcze kilka dni temu. Trwa szacowanie strat po trwających już ponad tydzień zamieszkach. Najwięcej incydentów miało miejsce minionej nocy w Paryżu i na stołecznych przedmieściach. To tam też znów płonęły samochody oraz podpalone przez uczestników zamieszek budynki. W sumie w ciągu 7 minionych nocy spłonęło we Francji ponad 6 tysięcy samochodów. Uszkodzono też ponad 1000 budynków. W związku z podpaleniami strażacy musieli interweniować łącznie ponad 13 tysięcy razy. Tylko w przypadku budynków publicznych, takich jak merostwa czy szkoły, koszty ich napraw i remontów wyniosą dziesiątki milionów euro. Jeszcze większe straty poniosła miejska spółka zarządzająca transportem publicznym w Paryżu i jego okolicach, która straty w infrastrukturze czy taborze oszacowała na przeszło 200 milionów euro. Z kolei biznes prywatny, restauracje, sklepy czy hotele poniósł straty na poziomie ponad miliarda euro. Premier Francji Elisabeth Borne, która spotkała się z przedstawicielami wszystkich grup politycznych reprezentowanych w parlamencie, zapewniła, że francuskie państwo pomoże w naprawie zniszczeń. Ten kryzys wywołał wiele problemów gospodarczych, społecznych i politycznych. Musimy wspólnie się z nimi uporać, ale głównym priorytetem wciąż pozostaje kwestia przywrócenia porządku we Francuskiej Republice i rozliczenia tych wszystkich kryminalnych działań. Sprawcy muszą zostać postawieni przed wymiarem sprawiedliwości. Władze Francji wciąż nie odwołały jeszcze policyjnej mobilizacji. Każdej nocy porządku we francuskich miastach pilnuje 45 tysięcy dodatkowych policjantów i żandarmów. W użyciu wciąż są wozy opancerzone. Ale emocje zaczynają opadać, a 17-letni Nael, od którego śmierci wszystko się zaczęło, został już pochowany. Z kolei tysiące uczestników zamieszek trafiły do aresztów i czekają na wyroki sądów. Zaczęły się też pojawiać efekty wprowadzonych w ubiegłym tygodniu zakazów sprzedaży fajerwerków czy łatwopalnych substancji. Więc mówiąc wprost, uczestnikom zamieszek kończy się amunicja. Dziś w Pałacu Elizejskim prezydent Francji Emmanuel Macron spotkał się z grupą około 250 merów i burmistrzów francuskich miast, które ucierpiały w ostatnich dniach. Do zamieszek dochodziło bowiem także w mniejszych miejscowościach. Najpoważniejszy incydent miał miejsce w podparyskim miasteczku L'Île-Rosée, gdzie manifestanci w weekend podpalili dom burmistrza, a także zranili fajerwerkami jego żonę i jedno z dzieci. Ujrzeliśmy wówczas prawdziwą twarz tych zadymiarzy, twarz potencjalnych morderców. Gdy policja nie dopuściła do podpalenia przez nich ratusza, poszli pod mój dom. Chcieli zabić moją żonę i dwóch synów, którzy spokojnie spali. Chcieli ich spalić żywcem w ich własnym domu. Mówił burmistrz L'Île-Rosée Vincent Jeanbrun. W związku z atakami na przedstawicieli władz samorządowych od wczoraj organizowane są marsze poparcia dla nich. Sam Macron miał zaś według relacji uczestników spotkania z merami i burmistrzami wyrazić nadzieję, że punkt kulminacyjny zamieszek już minął, a każda kolejna noc będzie spokojniejsza od poprzedniej. Te informacje zebrał Michał Strzałkowski. Poskładaj mnie.

Przedłuż oszczędzanie i zyskaj więcej. Teraz zamienisz swoje obligacje na nowe po znacznie niższej cenie. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji i dowiedz się więcej o promocyjnych warunkach w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Na zegarze 29 minut po godzinie 17. Informacje drogowe, Jakub Domoracki. Dwie osoby zostały ranne w wypadku dwóch busów i kampera na autostradzie A4 w pobliżu węzła Kąty Wrocławskie. Jezdnia w kierunku Wrocławia jest tam całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazd. A na małopolskim odcinku A4 zderzyły się dwa samochody osobowe. Jezdnia pomiędzy węzłami Kraków Południe i Kraków Skawina na 417 kilometrze jest zwężona. Uwaga na kilkukilometrowe korki na trasie S8 w Warszawie, zwłaszcza w kierunku Białegostoku. Podobnie jest na S2, przede wszystkim pomiędzy węzłami Opacz i Warszawa Lotnisko w stronę Terespola. Na obwodnicy Sochaczewa, to droga krajowa numer 92, wciąż ruchem kieruje policja, a to w związku z wypadkiem dwóch pojazdów osobowych. Zatłoczone są trasy pomorskie, m.in. obwodnica Trójmiasta, także krajowa 7 w Żukowie i krajowa 6 między Gdynią i Redą oraz trasy wojewódzkie w pobliżu Karwi, Władysławowa, Chałup i Jastarni. A przed nami skrót serwisu Trójki, który przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Białoruska opozycjonistka Swiatłana Cichanouska poinformowała, że otrzymała anonimową notatkę, że jej mąż Serhii zmarł w więzieniu. Przekazała agencji AP, że nie ma żadnego dowodu na to, że notatka jest prawdziwa. Opozycjonistka oznajmiła jednak Associated Press, że nie otrzymuje żadnych informacji od męża. Podkreśliła, że nie dostała od niego listu od początku marca. W lutym Serhii Cichanouski, niedoszły kandydat na prezydenta Białorusi w 2020 roku, odsiadujący wyrok 18 lat więzienia, został skazany na dodatkowe 1,5 roku za niepodporządkowanie się personelowi kolonii karnej. 4-letni chłopczyk wypadł z okna na 3 piętrze bloku w Suwałkach. Dziecko ma liczne obrażenia wewnętrzne i złamania, jest pod opieką lekarzy w suwalskim szpitalu. Ze względu na dobro postępowania ani policja, ani prokuratura nie udzielają żadnych informacji. Przesłuchana została matka i ciotka chłopca. Badanie wykazało, że były trzeźwe. Państwowa Inspekcja Sanitarna objęła nadzorem epidemiologicznym właścicieli i opiekunów kotów, u których potwierdzono wirusa ptasiej grypy. Sanepid tłumaczy, że to działania prewencyjne, aby zapobiec zakażeniom u ludzi. Nadzór polega na kontaktowaniu się z właścicielami i opiekunami padłych kotów i zbieraniu wywiadu. Inspekcja zaznacza, że ryzyko zakażenia z chorego kota na człowieka jest znikome. W Polsce do tej pory nie zarejestrowano takich przypadków. Pełny serwis o 18. W naszym studiu Mateusz Warianka, czas na serwis sportowy. Zapraszam. Na początek tenis. Magdalena Fręch walczy o awans do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Polka nie ma łatwego zadania. Gra z rozstawioną z numerem 6 Tunezyjką Ons Jabeur i niestety przegrywa. Pierwszą partię przegrała, a w drugiej na razie mamy remis 3-3. Przypomnę, że w drugiej rundzie zameldowało się troje naszych tenisistów. Hubert Hurkacz, Magda Linet i Iga Świątek. Liderka światowego rankingu przyznaje, że coraz pewniej czuje się na kortach w Londynie. W zeszłym roku moja sytuacja była wyjątkowa, bo tutaj to po turniej, gdzie skończył się ten mój streak 37 meczów, ale w tym roku właśnie czuję, że mogłam bardziej skupić się po prostu na trenowaniu. Czuję trochę mniej presji dzięki temu właśnie, że dobrze zagrałam na Rolandzie Garrosie i podeszłam do Wimbledonu trochę inaczej i mam trochę więcej, kolokwialnie mówiąc, takiej otwartej głowy na to, żeby właśnie nauczyć się czegoś nowego i wprowadzić to w mecze. Staram się przekazać ludziom, że my też jesteśmy ludźmi, a nie robotami. Kolejną rywalką Świątek będzie Hiszpanka Sara Sorribes-Tormo. Tymczasem za dokładnie 20 dni w Warszawie odbędzie się turniej rangi WTA 250. Na liście startowej oprócz liderki światowego rankingu, wspomniane już Świątek, znalazły się m.in. Czeszka Maria Bołzakowa, Chinka Lin Zhu czy Ukrainka Wesia Curenko. Organizatorem turnieju jest Tomasz Świątek, czyli ojciec Igi. Właściwie mówię, jest to bardzo trudny dla niej turniej, dlatego, bo tu się wychowała, tu właściwie grała, są polscy kibice, jest masę oczekiwań, masę takiego, powiedzmy, no tego dopingu, który wręcz nawet bym momentami powiedział przeszkadza. Świątek dodaje, że turniej poza aspektami sportowymi będzie miał jeszcze jeden cel. Mam nadzieję, że będziemy się wszyscy tego uczyli, że będziemy zdobywali jakby taką większą kulturę, powiedzmy, kibicowania przy tenisie, no bo tutaj jakby to jest troszeczkę inaczej niż, nie wiem, czy w siatkówce, czy koszykówce, czy piłce nożnej, gdzie możemy sobie pozwolić na jakieś okrzyki i tak dalej. No ale uczymy się. Turniej główny poprzedzą kwalifikacje, które rozpoczną się 23 lipca, czyli dzień przed startem imprezy. I jeszcze na koniec piłka ręczna. Rosja nie będzie gospodarzem Mistrzostw Europy Szczypiornistek w 2026 roku. Taką decyzję podjęła dziś Europejska Federacja Piłki Ręcznej. To oczywiście pokłosie trwającej militarnej agresji Rosji na Ukrainę. EHF zdecydowała się na znalezienie nowego gospodarza turnieju. Rosja i Białoruś, przypomnę, oraz kluby z tych krajów zostały w 2022 roku wykluczony przez EHF z międzynarodowych rozgrywek. W nocy prawie wszędzie pogodnie, jedynie na północy i południu słaby deszcz. Temperatura w nocy od 10 stopni na Pomorzu do 19 na Śląsku. Jutro na zachodzie i w centrum więcej chmur. W wielu miejscach zagrzmi i popada. A jutro na termometrach nawet 30 stopni. Przed nami kolejne tematy. Będzie o kontach bankowych, które są zamykane wbrew woli klientów. To w Wielkiej Brytanii. Szczegóły za moment. Precious and fragile things need special handling. My God, what have we done to you? Tried to share the tenderest of care. Now look what we have put you through. Brytyjskie banki zaczęły zamykać konta klientów, którzy nie reprezentują poglądów banków. Ofiarą uprawiania polityki przez banki są m.in. konserwatywny polityk czy anglikański pastor. Światem rządzą nie tylko pieniądze, jak to śpiewała przed laty Liza Minnelli, ale jak się okazuje również banki, bo to one teraz decydują, czy będą prowadzić, czy też zamkną konta oszczędnościowe klientów z poglądami, których się nie zgadzają. Spotkało to już konserwatywnego polityka, pastora i spotkać może każdego, mówi dr Tomasz Niedokos z Instytutu Anglistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jeden z banków, tak zwane towarzystwo budowlane, czyli bank udzielający kredytu hipotecznych, Yorkshire Building Society, po prostu powiadomił Nigela Farage'a, chyba najbardziej znanej twarzy ruchu brexitowego, że zamyka mu wszystkie konta. Ale było takich przypadków więcej. Ten sam bank zamknął konto księdza anglikańskiego, który napisał list krytykujący udział tego banku w miesiącu Dumy Gejowskiej. Dostałem od nich zaskakujący list, w którym skrajnie ocenili moją ankietę. Coś w rodzaju: umowa między bankiem a mną została nieodwołalnie zerwana. Mamy zamiar zamknąć twoje konto. Masz 14 dni na wypłatę pieniędzy. I to wszystko. Tak swoją historię opisywał pastor Richard Fothergill w jednym z programów telewizyjnych. Zdaniem Tomasza Niedokosa przypadków cenzury, skrajnej poprawności politycznej jest znacznie więcej. To jest, wydaje mi się, taka panująca na Wyspach bardzo niebezpieczna tendencja. No po pierwsze jest to cenzura. Druga rzecz jest taka, że to się dzieje w jakiejś takiej próżni prawnej. To znaczy, jeżeli komuś odbiera się jego podstawowe prawa, czyli prawo wypowiedzi, wolność słowa, no to powinien to robić sąd i powinna istnieć procedura odwoławcza. Tu oczywiście mamy pytanie, czy prywatne instytucje mają prawo selekcjonować swoich klientów. No cóż, jeżeli banki zamierzają być tak wybredne co do swoich klientów, chcą kontrolować ich światopogląd, wartości, to czeka ich mozolna praca. Takich jak ja może być o wiele więcej. Ludzie mają różne opinie i poglądy. Chyba na tym polega różnorodność. Mamy prawo je swobodnie wygłaszać w Wielkiej Brytanii. Czy banki mogą cenzurować swoich klientów i ich opinie? W praktyce społeczno-gospodarczej takie rzeczy się zdarzają. Ekonomista dr Hubert Gasiński z uczelni WSB Merito. Bank jest podmiotem, który świadczy usługi. Każdy podmiot ma prawo nie prowadzić danego rodzaju usług i wypowiedzieć po prostu zgodnie z przepisami prawa, czy zrezygnować z obsługi tego typu klienta. Bank jest instytucją zaufania publicznego, ale i charytatywną. On zawsze zarobi. Nawet jak straci jednego klienta, to inny przyjdzie i suma summarum zawsze będzie zysk wypracowany, będzie dodatny. Działaniom brytyjskich banków przypatruje się również tamtejszy resort skarbu, który ma interweniować w tej sprawie. Obecnie ministerstwo pracuje nad projektem zaostrzenia przepisów dotyczących okresu wypowiedzenia. O to, co banki mogą, a czego im nie wolno, pytała Monika Suszek. Bye. Kwadrans pozostał do 18. Trójkowy komentarz dnia. W studiu Rafał Tomański i jego gość. Dzień dobry Państwu. Lord Maurice Glassman, profesor spraw politycznych z Uniwersytetu St. Mary's z Londynu, a także architekt nietypowego, albo może mniej znanego podejścia do Partii Pracy w Wielkiej Brytanii. Przekonacie się Państwo, jakie to podejście. Right, so we can start. Możemy zaczynać. Szanowny Lordzie, Pański ostatni tekst do magazynu New Statesman nosi dość zaskakujący tytuł. Stara Europa jest martwa. Czy zatem witamy nową Europę i czym ona jest dokładnie? Rosyjska inwazja na Ukrainę doprowadziła do nowych i niespodziewanych koalicji w Europie. Wszyscy spodziewali się, że po opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię, Francja i Niemcy zdominują struktury wspólnoty. Jednak ze względu na odmienne podejście i cele strategiczne obu państw, to Wielka Brytania i Polska oraz państwa bałtyckie i Skandynawia stworzyły nową koalicję. To, co teraz określamy jako nową Europę. Czy zatem udział Wielkiej Brytanii w tym nowym układzie jest zaskakujący? Z historycznego punktu widzenia byliśmy bardzo znaczący w Europie, ale po Brexicie środowiska akademickie stwierdziły, że teraz już Wielka Brytania jest skończona jako siła decyzyjna w Europie. A jednak byliśmy w stanie szybko reagować z dostawami broni dla Ukrainy i współpracować na tym polu z Polską. Cytuje pan również Lenina, tego samego Lenina, który zauważył, że są dekady, w których nic się nie dzieje i są tygodnie, w których dzieją się dekady. Niestety wojna na Ukrainie zbliża się już do dnia numer 500, tak mniej więcej jesteśmy koło tego punktu w czasie. Czy zatem jest to wciąż zasadne, żeby po tak długim czasie liczyć na jakiekolwiek decydujące tygodnie, w których coś się rozstrzygnie? Niezwykłą kwestią jest to, że Ukraina była w stanie bronić się przed Rosją. Niemcy i Francja w to nie wierzyły, a nawet Amerykanie chcieli przekonać Zełenskiego do ewakuacji z Kijowa. Podczas inwazji ani Francja, ani Niemcy nie dostosowały się do nowych realiów. Podczas tego czasu doszło do wytworzenia się owych nowych koalicji i jestem pewien, że będą one trwałe. Jesteśmy niemal w przededniu szczytu NATO w Wilnie. Przypominamy, rozpoczyna się w następny wtorek. Co dla pana zatem jest najważniejszą kwestią do poruszenia właśnie podczas tego szczytu? Podejście do Ukrainy? Czy skoro we wspomnianym tekście cytuje pan także Machiavellego, umiejętność działania w odpowiednim czasie? To wciąż właściwy czas. To problem wewnątrz Unii Europejskiej. To sojusz polityczny i ekonomiczny, ale nie wojskowy. Dlatego wciąż jest miejsce dla NATO jako podstawowej obrony Europy przed Rosją. Nie jestem jednoznacznie przekonany, że Stany Zjednoczone chcą jednoznacznej przegranej Rosji. Ale na pewno Wielka Brytania, Polska, państwa bałtyckie oraz skandynawskie rozumieją wagę tego faktu. Czyli najważniejszą kwestią pozostaje przekonanie o konieczności pokonania Rosji. Jest pan także określany jako architekt tak zwanego Blue Labour. Teraz Wielką Brytanią rządzą torysi. Wybory w przyszłości być może oczywiście przyniosą zmianę, ale czy jest pan zadowolony po wspominanych 500 dniach wojny z przywództwa torysów wobec Ukrainy? Wielokrotnie z panem poruszałem te kwestie także na innych antenach. Także podczas trwania innych gabinetów Torysów, innych premierów przed obecnym. Ale pozostaje pytanie. Jak ocenia pan Partię Pracy? Czym ona jest teraz dla pana? I jak sprawni są Torysi w rządzeniu Wielką Brytanią? Jak pan zapewne wie, Blue Labour to tak naprawdę solidarność. Wartości prodemokratyczne, prorobotnicze, prowolnościowe i patriotyczne. Inspiracją była solidarność. Z mojego punktu widzenia rząd konserwatywny jest kompletnie bezużyteczny, skoro wciąż pozostaje przy zdaniu, że wielki kapitalizm finansjera londyńskiego City nas zbawi. Jednak jeśli chodzi o politykę zagraniczną, to są naprawdę znakomici. Zarówno Johnson, Truss, jak i Sunak jako premierzy byli zdecydowani budować koalicję z Polską na wspomnianych polach. In terms of domestic policy, no way. But in terms of foreign policy, I think they've handled this very well. Ale jak jednak można być jednocześnie bezużytecznym rządem w polityce wewnętrznej i skutecznym zagranicznej? To wcale nie taki rzadki przypadek. W polityce wewnętrznej trzymają się starych ideałów rodem z czasów Margaret Thatcher. Wybrano ich w 2019 pod hasłami pomocy najbiedniejszym obywatelom, klasie robotniczej i nie byli w stanie tych wymagań oraz obietnic spełnić. Jednak w zakresie polityki zagranicznej radzą sobie znakomicie, odważnie pomagając Ukrainie. Może właśnie dlatego napisał pan na zakończenie swojego komentarza, że Partia Pracy wciąż wspiera obecny rząd w wysiłkach na rzecz Ukrainy. Czy mowa o podobnej jednomyślności jak w USA między demokratami i republikanami? Tak, jednak poza tym nalegam, by Partia Pracy jeszcze bardziej zacieśniła kontakty z Polską. Oni wciąż są zdania, że to Francja i Niemcy dominują w Europie i że to z nimi należy trzymać się najbliżej. To jeszcze wymaga usprawnienia. So Labour still thinks that Europe is dominated by France and Germany and is building relationships with them. What I'm saying is that's the wrong move. They need to put all their energy into building relationships with you. My Lord, speaking at the very end of Wspomina your pan także na zakończenie swojego tekstu, że to nie Niemcy i Francja prowadzą Europę w nowe czasy. Czy może pan także odnieść się do społecznych niepokojów na ulicach francuskich miast? Tak, to inna sprawa. Francja wciąż pozostaje przy podejściu republiki wynikającej z rewolucji. Nie jest w stanie zrozumieć odmiennych potrzeb i praw swoich obywateli opartych na innych religiach. To problem ciągnący się od bardzo długiego czasu. Przypomina w pewien sposób wojnę domową, która co trochę powraca z nową siłą. W rzeczywistości nie ma wspólnego dobra we Francji, jak na przykład w Wielkiej Brytanii. Nas łączy na przykład Kościół, monarchia. Niemcy też nie zdają sobie z tego sprawy. Obecnie alternatywa dla Niemiec wyprzedza w sondażach socjaldemokratów, a w gospodarce dominuje kryzys energetyczny. W skrócie, Niemcy i Francja przechodzą obecnie bardzo trudny czas. Associations of bringing people together. So, yeah, France is in real trouble, but don't underestimate the extent to which this has hit Germany. I mean, have you noticed that the AfD is now the second party in the polls? It's overtaken the SPD. And the energy prices and the crisis of German industry. So France and Germany are both going through very difficult periods, both domestically and internationally. Ostatnie szybkie pytanie na koniec. Tytułując swój artykuł, Stara Europa jest martwa. Ma pan na myśli ten stan jako coś, co pozostanie, czy jest jedynie przejściowe? Tak naprawdę to nie do końca mój tytuł. One muszą przechodzić przez redakcję i być nieco bardziej podkręcone dla przyciągnięcia uwagi. Nie mam z tym jednak problemu, bo sedno sprawy się nie zmienia. Wydarzenia prowadzą nas na wschód, także w kontekście Chin, które stają się siłą coraz bardziej destabilizującą w skali świata. Środek ciężkości decyzji w Europie przenosi się na wschód, a wy w Polsce jesteście na pierwszej linii tych zmian. Bardzo dziękuję. Lord Maurice Glassman był naszym gościem. My pleasure. God bless. Bye-bye. Thank you. Rozmawiał Rafał Tomański. I to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Anna Regulska, Marek Okrasiński, Paweł Turski i Piotr Filan. Do usłyszenia, a po 18:00 po serwisie Trójki Po Drodze z Trójką. Proszę zostać z nami. A telefon dzwoni. Dzwoni sobie w pustkę, w dojmującą ciszę, w której można usnąć. Chyba to nie będzie jednak takie proste, z tobą znów się spotkać na spalonym moście. A może jednak dzisiaj damy radę do reklamy. Jako dietetyk zawsze podkreślam, że u osób starszych nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia organizmu. Dlatego o tej porze roku polecam codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo zawarty wyciąg z Vitis vinifera wspomaga krążenie. Hydrooptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydrooptima Senior. Aflofarm. Taki kabaret Otto znamy i lubimy. To już lato, wakacje, zasmażka, a do tego 10 nowych przebojowych piosenek. I wakacje na miejscu.